Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Iorgu Ianu și vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bun găsit la jurnal! În Ucraina ar putea fi instituită legea marțială în această după-amiază după noul conflict cu Rusia din Marea Neagră. Trupele militare se află în alertă maximă, iar Consiliul de Securitate al ONU se va reuni în această seară. La noi, guvernul trage tare să inaugureze un tronson de autostradă până la 1 decembrie, așa ar vrea Lucian Șova, ministrul demisionar de la transporturi. Care anunță de pe șantier că s-ar putea circula pe un pod care va face legătura între București și autostrada spre Ploiești. Îngrășăm de această dată drumul de Crăciun. Ce probleme au întâmpinat de a înregistrat aceste întârzieri? Au întâmpinat probleme de lene, cred, și de slabă mobilizare. Urmează controle în sănătate, anunță ministrul finanțelor. Se plănuiesc verificări și la stat și la privat, susține Eugen Teodorovici. Pensiile se vor plăti în continuare și în 2019 prin Poșta Română sau direct în conturi bancare. Iar președintele Klaus Iohannis începe astăzi vizita oficială în Franța. O veste tristă vine din Italia. În această dimineață a murit marele regizor Bernardo Bertolucci. Și misiune spectaculoasă, o navă trimisă de pe Pământ acum 7 luni, ar urma să aterizeze în această seară pe Marte. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Șeful statului major al armatei Ucrainei a ordonat trupelor intrarea în alertă maximă după noul conflict cu Rusia din Marea Neagră. În această după-amiază, în țara vecină ar putea fi decretată instituirea legii marțiale, iar Consiliul de Securitate al ONU se va reuni în această seară. Între timp, Rusia a redeschis traficului maritim strâmtoarea Kerch, loc în care ieri a avut loc incidentul armat între forțele ruse și cele ucrainene. O ascultăm pe Anca Grădinaru. Azi noapte, președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a făcut un apel la parlamentari să vină de urgență la Kiev pentru o sesiune extraordinară a Parlamentului. Liderul Ucrainei vrea activarea legii marțiale, precizând că asta nu înseamnă că militarii ucraineni vor efectua misiuni ofensive, ci că se vor apăra. Poroșenko a declarat că sunt posibile noi acțiuni periculoase ale Rusiei. Liderul de la Kiev a făcut totodată un apel la conducerea Rusiei să-i elibereze imediat pe militarii capturați odată cu cele 3 nave, ieri după amiază în Marea Neagră, în apropiere de strâmtoarea Kerch. 6 militari ucrainieni au fost răniți, 2 fiind în stare gravă după ce armata rusă a deschis focul împotriva lor. Rusia a confirmat confiscarea navelor ucrainene, acuzând că acestea au intrat ilegal în apele sale teritoriale, fără avertisment și fără să respecte procedurile, fapt infirmat totuși de Ucraina. Potrivit Moscovei, navele ar fi trebuit să urmeze traseul care trece prin strâmtoarea Kerch, care leagă Rusia de peninsula Crimeea, adică din portul ucrainean Mariupol până în portul Odessa. NATO, Uniunea Europeană, dar și Ministerul de Externe de la București au anunțat că urmăresc cu atenție situația și au făcut un apel la calm. Astăzi, ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a acuzat Statele Unite și aliații săi vestici de escaladarea tensiunii de la granițele sale și avertiza că situația ar putea ajunge, citez, într-un punct fără întoarcere. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. La noi, guvernul trage tare să inaugureze un tronson de autostradă până la momentul centenarului. De pe șantier, ministrul demisionar al transporturilor, Lucian Șova, anunță că e posibil ca până la 1 decembrie să se circule pe podul care va face legătura capitalei cu autostrada spre Ploiești. Cei 3 kilometri ar fi astfel gata după 9 ani de amânări. Podul ar fi trebuit să fie gata încă din august, apoi ministrul a promis că se va inaugura în noiembrie. Acum Lucian Șova nu mai este atât de sigur nici de acest termen. Din păcate, trebuie să constatăm că, așa, în răul spirit românesc, îngrășăm de această dată drumul de Crăciun. Vreau totuși ca înainte de Sărbătoarea Națională, așa cum de fapt s-a angajat compania de drumuri și antreprenorul, să deschidem traficului acest segment de autostradă. Sunt în situația de a nu putea să vă spun astăzi, să vă dau un pronostic, pentru că, din păcate, nu e o chestiune doar de vreme. Au întâmpinat probleme de lene. Ministrul transporturilor se află într-un așa zis preaviz și a dat demisia săptămâna trecută după ce încercarea de a fi remaniat a eșuat. Cu finalul mandatului aproape, Lucian Șova își revizuiește promisiunea făcută acum o lună în Parlament. Nu mai estimează că vor fi gata 80 de kilometri de autostradă până la final de an, spune că vor fi cel mult 60. Probabil nu vor fi 60, vor fi 58,6. Păi Sebeș, Turda, două loturi, vreo 30, n-am cifre. Ați venit abia acum pe șantier. N-am venit numai acum. V-am spus că minutul ministrului transporturilor este foarte scump, ceea ce e adevărat și am arătat acest lucru, pentru că am folosit fiecare minut în interesul cetățenilor. Nu numai să păzesc un lot de autostradă ridicol de 3 km, am eu în responsabilități. În schimb, ministrul amenință cu măsuri severe firmele de construcții care nu și-au făcut treaba la timp, la fel și pe angajații de la monitorizare din compania de drumuri și autostrăzi. După ce au fost dublate salariile pentru medici, anul acesta urmează verificări în sănătate, anunță ministrul finanțelor. Eugen Teodorovici le-a pus în vedere șefilor de clinici private, pe care i-a întâlnit în această dimineață, că plănuiește controle și la stat și la privat. Totuși, domnul Teodorovici nu a explicat concret la ce fel de verificări se referă. Nu de mult a criticat faptul că doctorii trimit pacienții să facă investigații la privat pentru că, ca în final, clinicile să deconteze aceste servicii tot de la Casa Națională de Sănătate. Nu dă nimeni nimic degeaba pentru că trăim în secolul 21. Vă bucurați un pic de faptul că au crescut salariile la zona publică, la medici. Vă bucurați de salarii mai mari la public pentru că o mare parte din medici lucrează la privat. Știm foarte bine. Nu stau să intrăm în detalii, dar probabil să aveți și multe surprize de acest fel în următoarea perioadă. Pentru că se vor declanșa și multe verificări în anumite zone, pentru că vreau să văd și eu. Sunt convins că lucrurile sunt cum trebuie și vreau să le și pun pe hârtie ca să nu ne mai dăm toți așa după, știți, după copac. Și Casa de Sănătate în primul rând. Pentru că vorbim de miliarde. Trecem la un alt subiect care a provocat îngrijorare în rândul multor pensionari. Pensiile se vor plăti în continuare și în 2019 prin Poșta Română sau direct în conturile bancare. Precizările vin de la noul ministru al muncii, după o perioadă în care ministrul finanțelor a lăsat de înțeles că s-ar putea renunța la serviciile poștei. Anca Simina explică. Proaspăt instalat în guvern, Marius Budăi spune că pensionarii vor putea în continuare să aleagă între plata prin poștă sau într-un cont bancar. Noul ministru al muncii susține că guvernul a alocat banii necesari către Poșta Română pentru serviciile de livrare a pensiilor. Recent, ministrul finanțelor Eugen Teodorovici spunea că e analizată posibilitatea ca statul să nu mai plătească 600 de milioane de lei anual pentru expedierea pensiilor prin poștă, iar banii să fie direcționați către administrațiile locale, pentru investiții. Din 5 milioane și 300 de mii de pensionari înregistrați la Casa Națională de Pensii Publice, 3 milioane și 200 de mii primesc pensiile prin Poșta Română și peste 2 milioane le încasează în conturi deschise la 22 de bănci. Continuăm jurnalul. Președintele Klaus Iohannis începe astăzi vizita oficială în Franța. Va fi inaugurat sezonul cultural România-Franța, eveniment ce marchează 10 ani de la semnarea declarației de parteneriat strategic cu Franța. Evident, au loc și evenimente legate de centenarul Marii Uniri. Cu amănunte vine Ioana Brustur, capitanul. Președintele Klaus Iohannis va petrece începutul săptămânii în Franța. În această seară se va întâlni cu reprezentanții ai comunității românești la ambasada noastră din Paris. Mâine, la Domul Invalizilor, Klaus Iohannis va asista la concertul organizat în memoria victimelor din primul război mondial. Apoi, președintele francez Emmanuel Macron și Klaus Iohannis vor inaugura sezonul cultural România-Franța la centrul Georges Pompidou din Paris. Cei doi președinți vor susține discursuri, apoi vor vizita expozițiile artiștilor Ciprian Mureșan, Șerban Savu și Adrian Ghenie. Apoi e programată întâlnirea oficială a celor doi președinți, urmată de un dejun și o ceremonie dedicată semnării unei declarații prin care se reafirmă parteneriatul celor două țări. Trebuie spus, anunțată inițial pentru marți și miercuri, vizita președintelui Klaus Iohannis în Franța a fost devansată, iată, pentru luni și marți. Astfel, Klaus Iohannis va participa miercuri la ședința solemnă a Parlamentului dedicată centenarului Marii Uniri. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Poveste tristă a venit din Italia. În această dimineață a murit marele regizor Bernardo Bertolucci. S-a stins la vârsta de 77 de ani la Roma. Potrivit presei din peninsulă, regizorul italian suferea de cancer. Ne spune mai multe Mihai Bucureștean. Bernardo Bertolucci a devenit celebru pentru filme precum Ultimul tango la Paris sau Ultimul împărat. Cineastul italian a fost recompensat cu 2 premii Oscar, dar și cu un Palme d'Or onorific. Will be the new lord of 10,000 years. Io non voglio conoscere assolutamente niente del tuo passato. Născut pe 16 martie 1941 în Parma, Bernardo Bertolucci a fost regizor, scenarist și producător. A început mai întâi prin a realiza scurtmetraje. În 1962, la vârsta de 22 de ani, a regizat primul lui lungmetraj, La Comare Seca, un thriller despre uciderea unei prostituate. Au urmat 24 de filme din postura de scenarist și regizor. Și schimbăm acum subiectul. NASA a început numărătoarea inversă pentru noua și spectaculoasa misiune pe Marte. O navă trimisă de pe Pământ acum 7 luni ar urma să ajungă în această seară pe suprafața planetei roșii. Este una dintre cele mai importante misiuni din ultimii 10 de ani. Pentru că de rezultatele sale va depinde pregătirea pentru primul zbor cu echipaj uman către planeta vecină. Întreaga comunitate astronautică în frunte cu inginerii de la NASA stă acum cu sufletul la gură. Dacă până acum zborul, lung de aproape 500 de milioane de kilometri, a decurs bine, ultima parte a zborului, cea cuprinsă între intrarea în atmosfera lui Marte și solul roșu, este cea mai importantă, explică inginerul șef de la laboratorul de propulsie al NASA, Rob Manning. It takes thousands of steps to go from the top of the atmosphere to the surface, and each one of them has to work perfectly. Sunt mii de pași în acest interval și fiecare trebuie să se desfășoare perfect, care adaugă că ultimul pas înainte de aterizarea navei este oprirea motoarelor. Imediat după aterizare, care se anunță lină, roboții de la bord își vor începe misiunea. Prima dintre ele, desfășurarea celor două sisteme solare circulare, vitale, întrucât bateriile navei țin o singură zi marțiană. Primele informații de pe Marte ar putea ajunge pe Pământ imediat sau după 6-7 ore, în funcție de cum vor funcționa echipamentele de la bord, unele conținând tehnologii inovatoare de transmisie. Misiunea InSight este prima care va studia subsolul planetei Marte, va face investigații seismice, geodezice și termice. Planeta Marte este studiată de oamenii de știință din 1965, iar până în 2030 NASA vrea să trimită un echipaj uman pe planeta vecină. Mulțumim, am ascultat-o pe Anca Grădinar. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. Bun găsit, FCSB a câștigat la Iași cu 2-1 după ce a fost condusă. Flores a deschis scorul pentru gazde în minutul 53. Denis Man a egalat după numai 8 minute, iar apoi a scos un penalti transformat de Tănase. Victoria îi menține pe roșii albaștri pe locul al doilea la 2 puncte de liderul CFR Cluj, în timp ce ieșenii se luptă să rămână în Liga 1, sunt pe locul al 12-lea. FCSB este urmată pe podium de FC Viitorul, care s-a impus pe terenul ultimei clasate FC Voluntari, tot cu 2-1. Echipa lui Hagi a condus din prima repriză, a fost egalată și a marcat golul victoriei în minutul 84 în inferioritate numerică. Băluța a fost eliminat când mai erau de jucat 20 de minute. Pe banca lui FC Voluntari a stat în premieră noul antrenor Cristiano Bergodi, însă echipa a suferit a 5-a înfrângere consecutivă. Etapa a 16-a se va încheia diseară de la ora 20:30 cu meciul FC Botoșani-CSU Craiova. Croația a câștigat Cupa Davis după ce a învins Franța cu 3-1 în finala jucată la Lille. Marin Cilic l-a învins în ultimul meci pe Lucas Pui, scor 7-6, 6-3, 6-3. Starul croat alături de Borna Coric au câștigat cu 3-0 și celelalte două meciuri de simplu, iar francezii campioni în titlu s-au impus doar la dublu prin Nicolas Mahut și Pierre Gerber. A fost ultima ediție a Cupei Davis în actualul format. De anul viitor, competiția se va desfășura într-o singură săptămână sub forma unui turneu final la care vor participa 18 echipe și care va avea loc la Madrid. Rămânem la tenis. Monica Niculescu a revenit între primele 100 de jucătoare ale lumii. Ea a urcat o poziție și se află acum pe locul 100 mondial. Simona Halep începe a 56-a săptămână ca lideră WTA. Nici o schimbare în top 10, iar în top 100 se mai află alte 4 românce. Mihaela Buzărnescu e pe locul 24, Irina Begu pe 67, Ana Bogdan pe 76, iar Sorana Cârstea pe 85. La masculin, Marius Copil e în continuare singurul român din top 100. El se menține pe locul 60, iar în fruntea ierarhiei, Novak Djokovic este urmat de Rafael Nadal și Roger Federer. Lewis Hamilton a câștigat ultima cursă de Formula 1 a sezonului, Marele Premiu de la Abu Dhabi. Campion mondial din urmă cu 2 etape, britanicul de la Mercedes a plecat din pole position și a obținut pe circuitul Yas Marina al 73-lea succes al carierei. Hamilton l-a devansat pe rivalul său de la Ferrari, Sebastian Vettel, iar al 3-lea s-a clasat Max Verstappen de la Red Bull. În clasamentul general al sezonului, Lewis Hamilton a încheiat cu 88 de puncte peste Vettel, iar la constructor Mercedes s-a impus la fel de categoric în fața lui Ferrari. 13 și aproape 15 minute, jurnalul de prânz a ajuns la final. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. De acum, Moise Guran vă așteaptă la România în direct. Te ascultăm, Moise. Bună ziua și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. După marele eveniment al Sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului ieri, multă controversă, întrebarea mea pentru dumneavoastră astăzi este dacă dumneavoastră credeți că Dumnezeu a participat sau nu la sfințirea respectivă. De ce da? De ce nu? Manuela Niculescu își face cruce. Imediat ne auzim. A sosit vremea pentru centralele termice Baxi. Urmează Meteo la Europa FM. Va ploua în vestul, centrul și nordul țării și pe arii mai restrânse în rest. Lapoviță și ninsoare la munte, mai ales în zona Carpaților Orientali. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 și